سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله رب العزت دنیا کې انسان په داسې یو ښایسته عادت او خویو خصلت باندې پیدا کړی دی. نومې ورته هم ځکه انسان یخې دی چې ځکه به قدرتي یو بل سره خپل مینځ کې الفتی او محبت وي او جون بم په دې طریقه باندې تیری چې یو بل سره وا رابطه او تعلق ساتي. یو عام تعلق دی انسانانو کې چې هغه صرف دا دی چې بل جنس سره د دو تعلق او محبت نشی راتلی چیزنا سیوا کم جنسونا دی جانور دی حیوانات دی دا جدا جنسونا دی جدا قومونا دی. اگر که اللہ رب العزت داغی پا حق کمویلی دی چی دا هم ستاسو پشانت امتونا دی وما من دابت فی الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم سمره چې زنده سر دی پزمکا سمره چې مارغان دی په هوا کې الله استاد په شانتي امتونه دی استاد په شانتي مخلوق دی نو پس کې زمون په شانتي دی ظاهر کې خو هغه زموږ نه ډېر جزا دي ځکه چې هغې له الله عقل او فکر نه ورکړی هغې یې په جسم کې او په بدن کې زموږ په شان تھی مستقیم القامت نه دي پیدا کړي په سلوري باندې ګرځي ډېرو عادتونو کې زموږ نه جزا دي. اللہ رب العزت زمونگا و داغی یوبل سر تماسل سنگ ویلے ستاسو عوضی یو شانتی ہے دے پنورو عادتنو کے و عملنو کے ویلے چیدیم زانلا در رزق طلب کی دے انسان پشانتی دیم زانلا در دنیا دی جون د پارا دا سی اسباب ګوري چې پاره د هلاکت نه د ضرر نه او د مصیبت نه بچ کیږي د دشمن نه بچ کیږي د باد باران نه بچ کیږي دې کې ستاسو په شانتی دي او په دې کې هم ستاسو په شانتی دي چې دې خپل رب په جندل دي نو په دې صفت کې دې د ډیرو انسانانو نه اعلا دی بہتر دی چی دی خپل رب پی جندل دی اگی بل رب نمانی بل رب پس نکر دی لکسن چی انسانانو کڈیر خلق دی قومون دی او پا دی گناہونو کی مبتلا دی چی دی خپل رب پا زیبان دی دنیا کڈیر ارباب قتل دی غریبان دے اعتماد پیدا شوی دے او خپل ډیر ضرورتیا ته حواله کړی دي لیکن دی جانورو کی دی مارغانو کی او دی حشراتو کی شرک نشتا حقیق پل رب پی جندل دے اممون امثالکم او پدی کم چی اللہ وی دیر داسی چیز دے انسان پکار راضی او پہ ضرورت راضی انسان دیر فیدی پدی کی موجود دی دیر منافع اللہ دے انسان دے پارا پدی کی پیدا کری دی اویلی امو چو تحملو اسقالکم الى بلد لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس دیستا سدران دران بوجو نوڑی اغا زیون تیوڑی اغا کلو تیوڑی چتا سوی نشے اوڑے او کتا سوی اوڑے نو زان با پی حلاک کے او اللہ دی پیدا کری دی دغی کار دا پارا ستاسو دران کارو ندی کئی دے دلد خدمت دا پارا پیدا کری والخیلا والبغالا والحمیرا اسن دی خر دی کچر دی لترکبوها وزینہ دی باندی ستاسو سرلے انتظام کرے دی او دے ستاسو دا پارا یو خائص پیدا کرے دی چاغه هر بنده ډیر خه محسوس کول شي دا څومره چې ویني په دنیا کې بغیر د انسان نه دا د انسان خادمان دي د انسان مزدوران دي ډیر لوی لوی کارونه ولکې او الله رب العزت وی ولکم فی منافع و مشارب په دې سارو کې استاسو دا پیدی دی چو خوڑل اسکل تی نکوئے خوڑل اسکل او دا سی لذیذ نعمتو نے پیدا کری دی ساو دا پارا کاغی دا زمک نرائستی دی سمرا رزق دے پدے کے کاغی دا سارو دا گیٹو نرائستی دی اللہ رب العزت دوی چی دی پایو تاو گورا من بین فرسن ودمن یو پل پلیتی دا بل پل پلیتی دا پدے گیڑا کی اولا پاگی کی پی پیدا کری دی یو لختے پکی روان کری دی چیغت دی دوار سیدنو نم صفا و سترہ دی دیو پلیتے اثر پکی نشتا بوئی پکی نشتا لبنن خالصن اگر دا سی پیدی چی خالص دی خالصن یو دا دیو جنووی چی اللہ انسان تاوی چی ما خالص پیدا کری دی نو تبا کی ولی گردون کہے تبا کی ولی ملاوٹ کہے دا ولی زمان دا فخنو ما چې کوم صفت ورکړو ولا کوم خلوص پکېو کوم لذت پکېو کوم برکت پکېو چې دې ک الله سمره برکات اچولې ځکه احادیث کې د ذکر راضي هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله طعام اخره دعاګانې اور پسې کوي کنه چې اللهم الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين شکر دے اللہ چی مال دوالا قسم رزق را کرے دے اطعمني وسقاني طعام دی عمر کرو بدی عمر کرے وجعلني من المسلمين او اسلام دی عمر نصیب کرے دے دوالا قسم تربیت زما کرے رب العالمین کنا دام وای او دام وای چې الله مبارک لنا فی وزدنا واطعمنا خیرا منه چار قسم طعام دې وخورو ډیر لذیذ او ډیر مکلف طعام دې وخورو نو دعا کې بداوي چې الله ذکر علی برکت واچي چې څه نقصان را تپیخ نشي او بل وخل ذین خرا کې ذکری کې الله تفاوت پیدا کړي ور او لاندې دی پکشته دي وی کله چې پیدا او خار نو بیا به وای چې الله مبارک لنا فی وزدنا منه الله دې اشتکر علی برکت واچي او ذینه زیات راکی خدا سے بنوئے چه دین خراکی نا دین خنشتکن حت امنا خیرم منو بنوئے دابوئے چه اللہ دارا لذیات کی دا وجہ داو چه دین الوی نعمت پا دنیا کی بلنشتا ہو دا دا طولو نعمتونو مجموعہ دا سمرسی دون دا دین جوڑی گی چه دا انسان اصل لو اوریجنل خوراک دی چې دغه خوراک سره چې د بچپن نه یي نو د انسان بدن د مرزونه الله محفوظ ساتي. بل حدیث کې راغلی و چې حضرت عمر رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام وی چې ما خو بلیدو نماله په خوب کې پیرا کړې شو راځي ما اوسکل زماره دي نکونو نراواتو اجه بیا زیات چې کوم پاتې شو پکې نو هغه مې حضرت عمر له ور کړو صحابه کرام وی چې تار دې سما نه وستا چې دا پیسې شه دي تالے پا خوب کی در کری ناغوی دا علم دیکن سنگج علم دا سیو صفت تے چاگی کدے انسان دیر پیدی او دیر سمرات او دیر برکات اللہ را جمع کری دی چا علم کلدے انسان زلط راغے رنا رالا او تیار لرشوا نیو پا لده در دیرو در دنیا در مشکلاتو نا پا دیزان بچ کولشی کاغا در دین مشکلات تی در دین گمراهی دی در دین شیطانه دی چگه سر در انسان اخیرت تباکی وچه کل اللہ چال علم ورکی نو دی پیزان ساتلشی ذکر رنائی و تکنا رنائی انسان چی گوری نو خپل دفیده شی هم بی نی او د ضرر شی هم بی نی ضرر نزان بچ کئی او فیده لزان رسی رنائی دا او دا سی بیا پا دی سر دی خپل زان لزدی جون چی سمرا دا کامیابی او دا ترقی او دا کمال سی دونه دی نو آغا حاصلی کنا اپا دی علم سر حاصلی ذکر نبی علیہ السلام وی چی دا ما دا دی معنی داوی استخان نیو دا دی وجن اللہ رب العزت و سرویلی چی خال سن دیکی گوری چکی اکا لی بات رہتا ہے اوسا دیکی ہے اس جراسیم نشتا دے خالصا او کتا پا کیوا چولنو اللہو یا خستا دی مواری دا دو خدا غینیم دی موار او جستا لاسترالنو بس هر شے چی دا اللہ طرف نرازی ناغا پا خپل برکت باندی پوری اغا پا خپل خیر باندی پوری وچی کل راغ زمکتا دا باران چی وریگی دا اسمان نا نو چی ساس کی و شورو شو نبی علیہ السلام و سر سر تورکا و تواد ریدو صحابات انتا پوسو که چی دا سا طریقہ دا دا سا سنت تی ناغوی نا حدیث و عهد بی ربی حدیث و عهد بی ربی دا زما ده ربنا تا تازه تحفرالا نزکم او تسار سار تورک خلال رب العزت وی دغا صفا او بدی دغا برکتی او خوگی او بدی ده هر قسم خیری او غل و غش نپاک او کل جراشی دمکی تا نسالت اودیتم بقدرها پڑونت ڈکشی کند ڈکشی او فحتمل السیل و زبدر رابیا بیا وو بنوی نی خوری بای خزلی بای کچری بای گندخلی بای دا ملک دا پی دا پاس شی کتا دیر کوشش که چی را غو بو چی را غلی بی نا غو بو تنشی منتی وست باقی باندی دم را شید پاس شو چی غت نوینی اونی حاصلو لشی خواب خوب دام دا اللہ رحمت تی چی سو وقت خدا غسی تیر شی زگونه پی ده پاس شی خدا لگ وقتی او دیر ده یری وقتی او ده حیبت وقتی او چی کل آغا تیر شی او مازیگر شی نو بیا با آغا صفاو بووی نی آغا با ده آغی سپین و شگو ده پاس روانی او ده مازیگر ده زیان نور با پی لگی انتبوی چی کل لجه نی الما او کلو جه بیا آغا خلق را اخلیو استعمالیو آغا و بی صفا خدا را چه علا گولا پی دیر تیر شوا هنگامی پی دیر تیر شوی دا اللہ مثال ذکر کرده و دا حق دا پارا چه دا حق چه کل دنیا تراشی دا دی مثال دا دی باران ده صفا شه ده نور دے او کله چې دنیا ته راغی او خلق پہ راجم شو خلق را منډې کړې نو حق یې پټ کنو حق نه ښکاری دا د باطل اوازونه دي او د باطل شور دی د باطل بیانونه دي او د باطل لښکری دي او ډیر زوري ښه تو پاکی دا حق مرگری نوینی تو پاکی دا حق آواز ناوری دیر وقت بدا چلی دیر وقت او چه اغا وقت تیر شی اغا شور از وقت دا باطل اغا زور ختم شی نو بیا با حق کار شی خلق بارام کئی سکون بکئی خوشحال بشی اغا حق بدا غی زرون تراشی اغی او پاغی سر دیر زمانا خپل دا سکون او دا خوشحاله جون تیری دیر وقت پوری خب یا با من انقلاب رازی دادا اللہ رب العزت وعده دا چه وللہ عاقبت الامور چه پدی زمکا بانده او پدی دنیا بانده خخ وقت نرالو دیر درنا وقت نرالو دیر ده خیر او ده برکت وختونه رالو ده الله ده رحمتونو او ده برکتونو وخت راغی خو لیکن چه سو وخت بتیر شو نو بیا پی تیار رالو ځکه الله قرآن کې اکثر دا مثال د دې لپاره ذکر کوي چې یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وګورا دې ظاهري دنیا ته وګورا دا ظاهري انقلاب وګورا چلا کلا د شپه پرواز کنه نه باسي نو تیار نه بیا کنه رناشي دنیا باندې او کلا غرس پشپې کنه نه باسي نو رنا نه بیا نو خلق ډیر وخت په تیار کې اجزان وخت تیر دا د تیاری وخت تیر شي کنه چه اغا وقت که خلق ده خپل دین نا ده ایمان نا ده اسلام نا ده عمل نا ده قرآن نا ده سنت نا نو خبر چې الله مونږ ته سویل دي او پیغمبر مونږ ته سخودل دي نو خبر ده دی ټول ژوند دې تیر کړو په خپل طبیعت باندې د مشرانو په طریقه باندې د دنیا په رسم او رواج باندې وخت تیر شو پیدا شو پکې پنا شو پکې پیدا شو پکې پنا شو پکې او خبر نشو د خپل ژوند د مقصد نه چې مونږ اصله پیدا شو یو بیا چې الله رب العزت اراده وکړه نو هغه تیاری لري کړه بیا رڼا راوستا بیا د خلقو زړونو کې هغه خپل حق او خپل توحید واچو او د دین نه خبر کړل لیکن دور او چې زور په ډیر تیر شو اړې جګړې ډیر تیر شوې په دغه ابتدایي حالت کې ها دا الله رب العزت انسان په دې پیدا کړی چې دې به یو بل سره الفت او محبت ساتي او تعلق بساتي د ژوند به د سکون او د آرامي خدای او تویل دي چې انسان کوشش کوه رښتینه خلق کوره کونو مع الصادقین رښتینو خلقو سره ژوند تیروا روزگار کوه غم خادی کوه ناست ولاړه کوه ازکا دا آخرت ارسم رفیدی چی دی اگر اشتینو خلقو لدی چو سورہ مائدہ کی راضی چی اللہ با اعلانو کی جہازا یوم ینفع الصادقین صدقهم اے خلقو دا اگر وزدان چنن کا فیدہ چالا سوارکینو رشتیا بوارکی رشتینو خلقو لب اخپل رشتیا فیدہ وارکی لهم اجرهم د دې لپاره اجرونه دي ثوابونه دي چې هغه جنتونه دي او دا لوی کامیابی دي بیا ورپسې وی چې هغه رښتیا څه دي چې ولله ملک السماوات والارض وما فيهن دا مسله ده دا عقیده ده چې انسان په دې پوه شي چې دا څه چې دي نو د الله دی که آسمانونه دي او که ځمکې دي او که څه په دې کې دي دې کې د بل چا اختیار نشته د بل چا تصرف نشته د بل چا حکم نشته دې کې یو د الله حکم چلیږي بس حاکم مطلق حاکم اعلی هغه صرف الله دی دی او سره وایي چې دا رڼا ده چې دا مسله د چا ذهن تراله ناغل اللہ در اشتیا و توفیق ورکی داغن بچر دروغ ناوری کاغا در دین پا باب کی کاغا دنیا پا باب کی کاغا پا روزگار کی نزا جون خیستا جون دے دیتا حیات طیبہ ہوئی قرآن کے چلا ہوئی چا ایمان راولا نیک عمل شورو کو زبول دنیا کی مزیدار جون ورکم مزیدار جون دادے چی دا خپل اخلاق عقیدہ او عمل دا ودا اللہ دا رضائی بیا دا ودا اولاد عقائد و عمال با دا اللہ دا رضائی دا غا معاملات بوم دا شریعت سر برابری دا غا معاشرہ بوم دا شریعت سر برابری اللہ بول توفیق ورکی بس دا غا خپل قدرت ندے کنی دا انسانان خطولیو شانتی دی بلکہ کم چے گڑوڑی چې هغه تو ګورونو هغه په صحت کې او په مال کې د دې مؤمنانو نه معلومي ځکه مؤمنان هټول مرزغه اجزان غریبان خلق او چې څو قوت او طاقت او دولت نو هغه سره دی کنه وګوره هغه ځان نشي کنټرول کوله هغه خپل کور نشي کنټرول کوله. د دې خو وضاحت تاجت نشته کنه چې کور څنګه نشي کنټرول کوله. نه دا د دې نور په شان د ښکارا خبره ده. دغه خلق دغه خلق دا چې مونږ وته کینو پاسو دا چې مونږ په ځمکه ناستی او دا په کرسی ناستی دغه خلق دی خپل ځان نشي کنټرول کول خپل کور نشي کنټرول کول خپل اولاد نشي کنټرول کول خپل معاملات نشي خپل اخلاق او خپل معاشره نشي ځکه د دې لپاره صرف دغه یو خبره ده صرف چې غای د رښتیا او ایمان ده او په الله باندې یقین ده. صحابه کرامو په خپل دا ویلي دي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ټول خندق کنستو څنګه ټول د کافرانو ډلې او لخکر چا په رشوي د مدینې نه او ځای ویلو چې بس نن د دې اخیری ورځ ده د دې نه پس به مسلمان نه وي په داسې قصد باندې راجمع شو کنه. نبی علیه السلام صحابه سره مشوره وکړه چې څه چلو کو. یو صحابي چې هغه د فارس نه راغلی و نیم جون یې په هغه دین کې تیر کړ او بیا نیم جون دلته سلمان فارسی او نبی علیہ السلام ته وی چې په مونږ باندې هم داسې وختونه راغلي په خپل ملک کې نو مونږ به ځان نه خندق چا پیر کو لوی کنده به وکنستا به ځان به نبی علیہ السلام یې شابه نو تقسیم کړو خلق زیونه او چې دوره به تاسو کنه دوره به تاسو کنه سلویختنه سلویختنه نغی چې با خاور کنستی نبی علیہ السلام هم او غبا مولی او غیبا مولی غیبا کلکه ده نبی علیہ السلام نو سندلی نغی مکوی داری ده برکت خاور ده ده مسندلی ده با قیامت کی صحابه کرام بداوی پا خپل جبا کی چې والله لولا الله مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا قسم بالله کله نه وي موږ به زغ په تیارو کې پراتو زغ په شرک او کفر کې او پراتو موږ بلار نه مونږه زموږ سه اختیار دي دا د الله پر رحم کې دا د الله په فضل کې نه به موږ خیرات کړو نه به موږ مونږ کړو موږ په څه پوهیږي چې صدقه څه ته وي او مونږ څه ته وي او روجه ستاوی مون خو نه پویدو دا بیبی او بیا به سوال کو دا اللہ نا چی اللہ مون باندی فانزلن سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا یا اللہ مون باندی دخپل طرفنا تسلی راولی استقامت راولی او صبر تحمل نازل کی کچری مونږ دی سره مقامک شو او زمون قدمونه مضبوط کی په میدان کې او زمون غو د دیو بل سره پس جګړه ده په پوله او پټی نه ده په پیسو په نور سره نه ده سو دنیایي دشمنی نه ده زمون دی سره پس جګړه ده بس پدی باندې جګړه ده چې اذا ارادو فتنتن ابینا اذا ارادو فتنتن ابینا کله چې دی مونږ ته د لات او منات خبره کوي نو مونږ وایو ځان شو منلې مونږ لات او منات لره لتی ورکړي دي ترکت اللات والعزى جميعا کذلک يفعل الرجل البصير مونگا اولاد منات پری خودم او دا عقل من کار دی چې الله چاله صفا عقل ورکړي کنه هغه ولات منات نه مني هغه یو الله مني فلا عزا ازور ولا ابنتها ولا صنم بني غنم ازور وين نو عزامنو نه لونه منو هرڅ چې انا غبوتان د بني غنم منو دا ټول په شرک مبتلا و ګور صحابه اون ته خلق وای چې کله رحم نه کړنو مونږ خپل ځان نشه خلاصولې مونږ خپل ځان نشه کنټرول کولې مونږ خپل اولاد نشه کنټرول کولې مونږ خپل کور تحفظ او سمبالخ نشه کولې دا صرف الله په فضل باندې کی نو مونږ هم دغه وای چې را ګورې وسوم دغه خبره ده بغیر د الله د فضل او رحم نه نکی دا اللہ فضل و رحم پاگا چا کی گی چی رشتیا وی پا دنیا کی او رشتیا سدی چی اللہ واحد لا شریک دے دا اللہ پیغمبران حق دی رد دا قیامت حق دا بیا پست مرگ نجوندن حق دے جنت حق دے دوزخ حق دے پلسرات حق دے میزان حق دے دا سمر رشتیا خبر دی نو چې دا عقیده دی یو مسلمانی نو دا رشتینه دی نو دل الله دا ټول برکات او ټول احسانات او ټول انعامات پکې ښه الله دې توفیق راکړي چې صحیح عقیده او صحیح عمل ځان کې راول چې دا غي پوجب زمونږه دنیا دا ژوند کنټرول شي او محفوظ شي او محدود شي واخله.